is over. Don't let yourself stop, never stop to wonder. You're like a spark in my besotted heart, worth all of a shot in the dark. And you might be the first to know. And I understand that we're not on our own. You're by my side. Andy Barrows i utwór zatytułowany Sea Girl to dziś na Dzień Dobry w Budziku. To piosenka z trzeciego solowego albumu byłego perkusisty Reza Lighty i aktualnego We Are Scientists. To na Dzień Dobry w Budziku, a jak zwykle o tej porze 4 po czwartej czas na naszą piosenkę dnia. Dziś Sarah McLachlan i to takie wspomnienie wiosny czy nawet lata. Utwór zatytułowany Monsters, bowiem ta piosenka z 8 płyty Shine On pojawiła się na krążku w maju tego roku. Jeszcze mówimy tego roku. Dziś wielokrotnie do usłyszenia, także teraz Sarah McLachlan. When we were young, there are always creatures lurking under the bed. A thousand-year-old dragon lived deep in the lake, and they said, don't be afraid. Just along for the ride.

chcę. Oczami chcę odwrócić twarz i szyja posłuszna mi jest. Bez granic, ale jest. I dusza, ona nigdy się mnie nie słucha. Każe sercu tak bić, chcę jak ptak wzlecieć, gdy ty przechodzisz na ramieniu. Chcę ci móc przecupnąć i cicho szeptać, że nie jestem kłamcą. Mówię tam, myślę nie, język mój po mnie przeciwnie. Idę choć, co stać chcę, tak moje ciało płonie. Mówię tak, myślę nie, język mój po mnie przeciwnie. Idę choć, co stać chcę, tak moje ciało płonie. Mówię tak, myślę nie, język mój po mnie przeciwnie. No i pięknie, no i już pozamiatane. Pan Artur z Poznania, pierwszy telefonicznie, krótko i na temat w pracy, więc jedziemy. Bardzo dziękuję, że państwo zabierają nas ze sobą tam, gdzie trzeba być, w drodze do pracy, w pracy, czy właśnie podczas wypoczynku. Do tych tematów jeszcze będziemy wracać. Serdecznie gratulujemy. Pan Artur z Wejherowa to dzisiejszy nasz budzikowy przodownik SMS-owy. Krótko i na temat pani Małgorzata. Podpisuje się jako pani Gośka. Dziś pierwsza mailowo. Wita wszystkich od samego rana. W Rybniku za oknem dalej biało, a na termometrze minus 5 stopni. No, co tu zrobić? Zima trwa. Panie redaktorze, by tak zapuścić taką muzyczną grzałeczkę, co to rozbudzi i rozgrzeje? Będzie, będzie. Spokojnie, spokojnie. Na razie tak na przekór troszkę w budziku. Na sen. Na sen nigdy już nie wezmę nic. Ja to wiem. Odejść łatwiej jest niż żyć. I na morzu naszych wspólnych lat liczę wyspy pełne smutnych dat, aksamitne rafy, gdy byliśmy tak szczęśliwi. Widzę nasze drzewa, które wygiął czas. Znam naszą miłość pełną burz, czasem tnie w obie strony tak jak nóż i głęboko rani ciebie mnie. Razem ciężko żyć, osobno źle, chyba zawsze już tak będziemy pogmatwani. Wspólny adres, nasze dzieci, sny, więc pomóż mi odnaleźć tamte dni. Pomóż mi odnaleźć nasze najpiękniejsze dni. Zaczaruj moje. Po mnie aż do stóp, sama obok siebie jestem znowu tu. Nasze najpiękniejsze.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Mela Koteluki, Żurawie Origami w liście przebojów, w podsumowaniu 1717 notowaniu listy przebojów na miejscu 49. Tak, jeśli chodzi o podsumowanie tego roku, pięknie. No pięknie, nie najwyżej, rzecz jasna też nie najniżej, ale jednak w podsumowaniu tego zestawu za rok 2014. Raz jeszcze gratulujemy. 26 minut po godzinie 4, czas na trójkowe kalendarium. 370 lat temu zmarł Jan Baptista Felmont, flamandzki lekarz, fizjolog i alchemik. Przypomnijmy, że to właśnie on, prowadząc alchemiczne poszukiwania, dokonał wielu odkryć z zakresu fizyki, chemii. Między innymi wprowadził termin gaz na określenie ciał lotnych opisał dwutlenek węgla i dwutlenek siarki, a w zakresie fizjologii badał sposoby odżywiania się roślin i wykazał, że ich wzrost odbywa się kosztem pobierania wody. Jego pisma zostały wydane już w 1648 roku. W 1865 urodził się Rudyard Kipling, brytyjski pisarz, laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1907 roku, autor słynnej powieści Księga Dżungli. Zmarł w 1936 roku. W 1917 zmarł William Lindley, angielski inżynier, główny projektant i realizator wodociągów i kanalizacji w Warszawie, a równo 90 lat temu Edwin Hubble, amerykański astronom, opublikował informacje o odkryciu innych niż nasza galaktyk. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także w muzycznym trójkowym kalendarium, a będzie się działo kilka naprawdę wspaniałych nagrań w tym podsumowaniu, przypomnieniu niektórych tylko wydarzeń z ogromnego świata muzyki. To już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. Będzie trochę o śniegu, będzie trochę o mrozie. No, taki mamy klimat. Zima, zima. Gdzieś obok nas, obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta rytm, gwary szum, obok nas płynie tłum, obok nas. Tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe. Ja i ty, tylko ty, na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa obok, obok nas. Wciąż obok nas, obok nas życia nur. Kocham twych oczu blask, pragnę wciąż twoich, twoich ust. Ale spójrz, ale patrz, ile zmian wokół, wokół nas. Dzieje się tyle spraw, życie ma wiele. Czas z życia bić każdy chaos, czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew, szczęścia smak, walki smak, bo żaden cień, żaden blask nie może przejść obok. Obok nas nie może przejść obok, obok nas. Takie nagranie jak to nie może przejść obojętnie obok nas i jeśli chodzi o top wszechczasów, jeszcze będziemy polecać. Polecać, polecać przed godziną szóstą. Na razie, jako że minęła 4:30, pora na prognozę pogody. Europa północna i wschodnia w zasięgu niżów, na pozostałym obszarze oddziaływać będzie wyższy znad Francji. Polska w zasięgu klina wyżowego, w ciągu dnia nasunie się płytka zatoka niżowa z frontem ciepłym. Na razie w całym kraju zimne arktyczne powietrze. Dziś pochmurno, na zachodzie i północy będzie sypał śnieg. Wieczorem na wybrzeżu i Pomorzu możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć, a zatem uważajmy na drogach, szczególnie na wybrzeżu i Pomorzu. Wiatr słaby, zachodni, nad samym morzem umiarkowany i dość silny, powodujący zawieje i zamiecie śnieg. śnieżne, nad samym morzem wiatr porywisty. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1019 hektopaskali. Ta i temperatura w dzień, nazwijmy to w najcieplejszym momencie dnia, od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, w centralnej części Polski minus 5, w Wielkopolsce 3 pod kreską, a najwyższa temperatura, choć też z prefiksem, do minus 1 na Pomorzu Zachodnim. Definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew. W powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu goryt głaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta styk, a prezes pieści psa. Widelce stęczą z ust, cygara spływa. Głak Janti ma krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk. A ja welczmec mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter 5. Arcymistrzowie w moldę ich błękitna mać. Skrywa garnitur kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz, wyszczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, male i róż kwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalu ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele płyn. Stojąc tu i opacując płot, Arlekin gorzko, kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety, niestety, niestety. Bananowe drzewa. Oj, tak, jakoś tak od razu cieplej się zrobiło na sercu po samym tytule. A to pierwszy odcinek naszego budzikowego alfabetu. Ale wcześniej przypomnienie danych teleadresowych. budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Jedni mają wolne, inni normalnie świętują, a więc jest szansa, by jednak dobić się i ta państwa poranna korespondencja dotarła do właściwych adresatów. Sprawy drogowe, pogodowe to chyba najbardziej leży nam na sercu, ale wszelakich innych pewnie też nie będzie brakować. Jak zwykle także też tych z zagranicy, zatem zachęcamy niezmiennie do podsyłania swoich tych sygnałów obecności i do zaznaczania swojej obecności na naszej budzikowej liście. Jeśli chodzi o budzikowy alfabet, to nie tak jak zazwyczaj, ale może troszeczkę inaczej, choć od czasu do czasu też tak sięgamy, nie na jedną literkę, a na przykład na rozpoczynający alfabet A, B, C. No i tak dziś właśnie Afro Kolektyw to przed momentem, za moment na B Bumelanci, a później śpiewał, będzie i grał Czesław. No niech będzie, że na C. A, B, C. We'll be right back. Budzik. Byś nie odleciał przypadkiem. Budzikowym alfabecie dziś o tak pięknie A, B, C, choć państwo zaznaczają, przecież mogłoby być A, O, B, C, C, D. No tak, może kiedyś pociągniemy. Choć byłoby trudno chyba z tym O. Edwardem Ołąckim pewnie może i tak, ale nie wiem, czy on śpiewał. Na pewno opowiadał różne dziwne, niestworzone rzeczy. 18 minut pozostało do godziny 5. Państwa sygnały, między innymi od pana Władka, o tym, że już porannie kawa wypita, psisko jeszcze pochrapuje, no i człowiek staje do wyścigu ze wszystkimi porannymi skowronkami, nocnymi markami. No, wyzywa na pojedynek nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni pan Władek, który wczoraj wytypował, wygrał w trzech szybkich. Dziś, no, może bez większego powodzenia, ale przecież to nie pierwszy, nie ostatni raz w tym tygodniu i, no właśnie, i w tym roku. Ciepłe pozdrowienia z mroźnego Gruszczyna koło Poznania. To od pani Kaśki. Takie bardzo ciepłe słowa. Przy smażeniu naleśników muzyka jest okej. Okay. O, to bardzo dziękujemy. Takie a propos wprost recenzje muzyczne. Najbardziej nam na tym zależy. A co? Leżajsk minus 7, pada śnieg, zimno, czeka mnie Stenek Blues. Gorąco wszystkich pozdrawię, pan Andrzej. Wstań, Zenek, wstań, Andrzej. Śnieg na dworze. No tak, wielu pewnie panów gospodarzów domu podśpiewuje z samego rana i wypatruje z trwogą, czy dziś będzie dużo roboty, czy bardzo dużo. No, jak słyszeliśmy, szczególnie po południu na krańcach zachodnich, na Pomorzu, na Wybrzeżu, tam może proszyć śnieg, a do tego, co no, nie ułatwi na pewno nie tylko pieszym, ale także zmotorynkowanym życia deszcz marznący, deszcz powodujący wiadomo co. Pan Łukasz z Gliwic również boksuje się z poranną rzeczywistością. Wracamy na utarty szlak tejże porannej prasy. W doskonałym humorze pięknie wszystkich wita także pan Krzysztof z zimowego Gdańska i zapewnia, że to będzie dobry dzień. O, po takim zapewnieniu to nie, nie, to tak, to na pewno. Bardzo dziękujemy. Sygnały zagraniczne za chwilę. Na razie o tym, że dobrze jest. Zagra i zaśpiewa Micromusic o naszej ulubionej 4:44. Aniołowie, stróże, nawet wszystkie dobre duchy, moje myśli, moje słowa tam, gdzie jesteś ty. Bo żadna siła, dobra ani zła, nie zabierze tego mi, że tam, gdzie jesteś ty. Nawet gdy jest źle, dobrze ciebie strzec. Wszyscy aniołowie, stróże, nawet wszystkie dobre duchy, moje myśli, moje słowa tam, gdzie jesteś ty. Bo żadna siła, dobra ani zła, nie zabierze tego mi, że tam, gdzie jesteś ty, nawet gdy jest źle,

słońce. No właśnie, o tym słońcu to chyba troszkę przesadziłem, bo to jednak wszystko do góry nogami się dzieje. I to w Australii również. Państwo Jowita i Piotr z zimnej Adelaidy gorąco pozdrawiają i z niecierpliwością czekają prawdziwego australijskiego lata z temperaturą właśnie rzędu 37-42 stopni, a jednak okazało się, że nie. Bardzo dziękuję za dokumentację fotograficzną tego, co dzieje się. Niech nam spojrzy jeszcze do góry nogami tam po drugiej stronie globusika. Dochodzi 14, tak czy inaczej. U nas też, prawie 17, jeszcze tylko 7 minut. Tyle, że rano. Bardzo dziękujemy za sygnały od pana Maćka. Także o tym, że dosypało śniegu, dosypało pod Babią Górą, ciągle przybywa tej świeżej warstewki, tej świeżej kołderki. No i ważna informacja o tym, że również, co potwierdza strona Babiogórskiego Parku Narodowego, na Babiej Szlak Żółty, akademicka perć, od kilku dni zamknięty. Prosimy o szczególną ostrożność, o tym już wczoraj mówiliśmy, o tych warunkach drogowych zimowych. Jeszcze, rzecz jasna, będziemy wspominać, napominać także i ostrzegać. Ważne informacje to, co dla kierowców pewnie na zimowym szlaku istotne, ale nie tylko, również z zapowiedzi koncertowych, tak jak państwo podpowiadają. Kilka słów również w muzycznym kalendarium. Pani Aga z Krakowa o tym, że 88 dni i może zobaczę Briana. Będzie gorąco, a na razie tu minus i śnieg. Tak właśnie na polu w Krakowie, okolicach u pani Agnieszki z Krakowa. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Julia Marcella na budziku za 6:05. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodka Ścięcina i ja, swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie płyty poukładane według artystów. Może chwilkę zostać, a ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię.